اول سورت تی پا نزول کی او ذکر اکا پت دو سورت تین نا ذکال تکی دو پخانو انبیاء و حال بیان کن او داغی دو وحی ذکر شو نو دی سورت کی دو وحی دو نبی علیہ السلام ذکر کئی او داغی سبب بیانی چه لقد خلق لن انسان فی احسن تقویم نو اول سو آیاتونو کې ترغیب د قران ته او د قران عظمت او شان او دغه سي ترغیب دي او بیا وروسته نور آیاتونه ډیر وخت پس نازل شویو چاږي کې د بدبخت خلق و حال او زجر د پاره د مجرمانو بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا فمدد د نوم د رب ستا باندې چې پیدا کړې د مخلوقات بسم ربک مطلب دا چې لولي نو مخ کې کلمه وایا نمراتنا مدد او تعاون د نوم د رب ستا چې پیدا کړې د مخلوقات خلق الانسان من علقه پیدا کړ دې انسان د ډېر کمزوري ماده نه پر داړم به صورت ته چې انسان ته بګي خپل عاجزه سبق ورکړي چې عاجزي کوا خپل ځان ته وګوره خپل حقیقت ته وګوره څنګه پیدا شوه تاسو رخوا لوی تکبر او عناد باندې پکار اقرا ربک الاکرم قل ولا اور اب استاد عزت ورکو ان کے دا قرآن و استاد پار سبب دے عزت جوڑ شید الذی علم بالقلم اغزات چی تعلیم ورکڑ انسان تا پزری دا قلم سرم نزولا دیوی ذکر ہوئی چی او دل اشارہ دا چی قرآن لستل پاگا چاہم فرض دی چی علم نہیں کڑے قلم نہیں راوستے او پاگا چا باندیوم چه قلم و سرشتا راسی نچه اغووی چه دماغ قرآن تساجد ده مالکو اللہ علم را کرده ده خو تعلیم والی مخا اللہوی دوارا با قرآن دکی دوارا تا محتاج اللہ والانسان ما لم یعلم تعلیم ور کرده انسان لرا داغی چه ده پی نپویده یا غوال انسان یادی چا علما دم الاسماء کلها او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادی حضورا چی مطلق سیدی کا نخوا او انسان کی مذکر و مونس دوال رال چی دا علم دا دین پا دوالو پرد دے کلا یقینا ان الانسان لیتغا دا انسان سرکشی کئی خامخا تری خبری کئی مرس خوی سبب یہ خوی او علاج یہ خوی نو دے سبب شو چو دے مرس شو چو انسان سرکشی کئی دا کی دا مصیبت تے او سببی سو دے ار را استغنا زکوی نیخ پل زان لرا مالدار چیز ما چاہتا جت نشتا نو نو علاج بیسی ان الى ربک الرجعا دا توای کنه چې قیامت نه مانی د علاج دی بشکا په طرف درفتا باندې راتلل دی ارایت الذی ینها عبدا ای اوینه تو غسړی چې منکی بندلرا زما بندا اذا صلی کله چې هغه مونږ کی په حرام کې دے نپری زیمان زتن ار ایتین کان علی الہدا او امر بالتقوی خبر راکا کچریوی زمادہ بندہ دمر قابل ادمر بہتر انسان چپے ہدایت باندے دے کامیاب دے فخپلوم او خلقتوم دعوت ورکی دے توحیدوم داسې انسان دی چې هغه د خلقو راهنمایي کوي خلقو ته دین ښيي د خلقو دینی خدمت کوي او دې ګوره نه پریږي مانځته نه پریږي عبادت ته نه پریږي ها ارایتا خبر را کین کذب او تولا کدا مجرم چه دی دکی کم صفتونه دی دکی ټول شیطانه صفتونه دی خا کچره دې تکذیب کوي ز حق او دې مخ اړي ز قران نه دا صفتونه دی خا او خپل پیغمبر کی کم صفتونه دی دې لګي نو هغه منی کوي علم یعلم دې نه پويږي بین الله یرا چې بشک الله ذل روینی دې ویني زدد عمل ویني زدد کردار ویني کلا یقینا لم ينتهي کدا بدبخت من نشو د دې خپل کار نه او زما دا باندې معاف نکو لنصف عن بالناسیته ملاوی اوبینی سم د سر کونډینا ناسیتن کاذبتن خاطئه سر کونډې دروغجن او خطاکار اده و سر اسباب ذکر کو چه اسی اللہ ننیسی کنا دنیولو لائق دے کنا خوا دروغ وی غلطے کئی خطائے کئی نو کدا سڑے پری دے خجور دنیا بڑکا کی نو فلی ادعونا دیہو دا بجہلو نبی علیہ السلام سر بے کل کل شور او دوگمو کو نبی علیہ السلام با تکل چی سمشا گورے تبا مشر خود دی مشر نما نما دی اوی سپیلی نی نابو جهل و توی تما پی جنی دا طول عرب زما دا طول قبیلی زما پی زر طول مشر ما ما تا ابو الحکم ویلشی اللہ رب العزت توی دی دی وصاق پل قوم رو بلی کنخا فلی ادعو نادیهو دی دی آوازو کیا وصاق پل مجلس تا اغا خپل جمع تا اغا خپل محفل تا سندعو الزبانیه اللہ ازبام آوازو کما ملائکو تا کلا چلی دا سندع لا تطویعو خبره او نمانی کده مشرنو یبا کنا ویزا خطا مشر نمانم کده ارسوی خبره بین نمانی خوا دیو تا توی چی گورو دا ټول خلق زما خبره مانیت زما نمانی دا ټول مشران منی او تکشر او زما خبره نه منی نه نه نه ا خبره سزا وسجد وقت تعریف دا تعالی تسجدی کئ تعالی تزان نزدیکئ او دیوی ذکر بنکئ ما سره بزی لات منات لبزو التبش پرونو تا ګور پیغمبر ته د لات منات دعوت ورکاو اللہ رب العزت وی چھنا ستا کار دا غن دے ستا کار دا اللہ توحید دے عبادت دے نگو رواس جو دی امخ ککڑے دے وقت تاری بھی عرصتو کڑے دی دے پارا چی وسیلہ سدا نیک عمال چی سجدہ دے اوکڑنو اللہ تا نزدی شوی پا بندیانو نزدی کی گی پا عملنو با نزدی کی سورہ قدر